van donderdag 15 september. Morad Rouakili met het NOS-journaal. Enkele honderden mensen hebben vanavond in Vlissingen meegelopen met een stille tocht voor de 20-jarige Rainé, die vorige week in de woonplaats werd doodgestoken. De tocht begon bij de woning van het slachtoffer en eindigde in het Bellamy Park, waar Rainé afgelopen donderdag overleed. Volgens Omroep Zeeland liepen zo'n 500 deelnemers mee aan de stille tocht. Ook de familie van het slachtoffer liep mee. Deelnemers aan de stoet droegen shirts met de woorden "Silence because we don't have any words" en "Justice for Rainé". In Londen zijn duizenden Britten op de been om een laatste eer te bewijzen aan koningin Elizabeth. Er staat vanavond een rij van meer dan 3 kilometer. Sinds vanmiddag staat de kist van de koningin in Westminster Hall, waar bezoekers de komende dagen dag en nacht afscheid kunnen nemen. De verwachting is dat 750.000 mensen dat gaan doen. Er wordt gewaarschuwd voor lange wachttijden die op kunnen lopen tot 30 uur. Maandag krijgt Elizabeth een staatsbegrafenis. Door de grote brand die vanmiddag woedde in een goederentrein bij Etten-Leur rijden er tot morgenavond geen treinen tussen Breda en Roosendaal. De schade aan het spoor is zo groot dat de werkzaamheden langer duren dan verwacht. De goederentrein was geladen met hybride auto's. Daarvan gingen er 40 in vlammen op. De brand brak uit nadat een bovenleiding door nog onbekende oorzaak op de trein belandde. Vanwege de brand reden er vandaag ook al geen treinen tussen Breda en Roosendaal. Napoli heeft met 0-3 gewonnen van Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst. Zo gaat Napoli als koploper van Pool A naar Amsterdam, waar op 4 oktober de belangrijke wedstrijd tegen Ajax wordt gespeeld. De Amsterdammers waren eerder met 4-0 te sterk voor Rangers FC, dat puntloos onderaan staat. Het weer. Vannacht valt in het noorden een bui, in het zuiden kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen buien, maar tussendoor ook zon en het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Op de eerste bladzijde in de nieuwe roman van mijn gast van vanavond maken we kennis met Frida Tendelo. 81 jaar oud is ze. Het is haar eerste nacht in een verzorgingshuis. Ze kan niet slapen en ze denkt aan de voeten van Louis, haar man die vrij recent plotseling overleed. Ze ziet weer voor zich hoe ze onder de foliedeken uitstaken. Die blote voeten, zonder pantoffels. Het is niet het laatste paar blote voeten dat we tegenkomen in Schemerleven, het nieuwste boek van mijn gast Jaap Robbe. Er is nog een paar blote voeten dat in het geheugen van Frida staat gegrift. Al 60 jaar. Kleine blote voeten. Voetjes. Jaap Robbe schreef een roman over liefde in een andere tijd, over vrouw zijn in een andere tijd, over een kind baren in een andere tijd. Maar vooral ook over zwijgen, door de tijd heen. Net zo lang tot het niet meer gaat. Jaap Robbe is geboren in 1984. Welkom Jaap, fijn dat je er bent. Dankjewel, mooie inleiding. Dank je. Ja, in mijn inleiding noem ik jouw hoofdpersoon Frida. Maar jij hebt haar maar liefst 3 namen meegegeven. Ja. Want ze heet ook Ietje en Elfrida. Ja, de ouders noemen haar Elfrida. Blijven dat ook stug volhouden, alsof ze bij dat naam moet blijven horen. En in de roman hebben personages heel vaak 1 naam en die houden ze dan heel consequent vast. Maar ja, mensen hebben zoveel koosnaampjes en bijnamen. En ik dacht, ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. En ik kwam eigenlijk op haar naam door Ietje. Dat vond ik zo'n leuke naam. Dus ik dacht, ja, maar ja, de ouders noemen het niet zo. Dan kom je bij Elfrida uit en dan, ja, dat vindt ze zelf een beetje vormelijk. Dus dan noemt ze zich een beetje streng. En dan is ook iemand die er nog een keer Free noemt. Dus ja, iedereen heeft eigenlijk een andere naam voor haar. Maar is ze ook 3 mensen? Op een bepaalde manier wel, denk ik. Zeker, denk ik, als je in zo'n strenge tijd opgroeit, waarin je thuis hebt dat heel behoudend is en waarin je liefdesleven hebt. Zullen we even die tijd neerzetten? Want over welke tijd hebben we het? Ja, het boek begint in 1963. Katholiek Nijmegen. En ja, die ouders die gaan daar vol in op, zeg maar. Of die konden ook niet anders, denk ik. Traditioneel. En zij wilden eigenlijk het losbreken. En ja, als iemand je anders noemt, dan voel je je ook een beetje anders, denk ik. Stijf. Of een beetje opgeslagen. Stijf, ja. Stijf en gedwongen. En in een tijd ook waarin de kerk zo machtig was. Ik kan me dat eigenlijk helemaal niet voorstellen. Ik ben helemaal niet kerkelijk opgegroeid of iets. Maar gewoon zo, als alles zo vast ligt voor je. En zo, ja, dat je als vrouw gedwongen wordt om te stoppen met werken zodra je trouwt. Of dat was toen net, was dat bij wet niet meer... Niet meer verplicht. Ja, was het geen plicht meer. Maar ja, dat vind ik onvoorstelbaar eigenlijk. Het is een heel dwingende tijd waar ook iedereen aan meedeed. Dus ook de arts en de kerk en je ouders. Dus daar kon je ook zo weinig... Er waren zo weinig plekken, denk ik, waarin je daar een uitgang in kon vinden. Dus als er dan een liefde is die zich aandient. Of dat je anders kan noemen. Of iemand heeft een andere koosnaam voor je. Is dat al bevrijdend, denk ik. Ja, want wie noemt haar Ietje? En dat is Otto. En wie is Otto? En wie is Otto? Ja, dat voelt net alsof ik met een geheime lover op de proppen kom. Otto is... het begint eigenlijk op het moment dat zij het ijs opgaat. Dus ik vond een foto van de bevroren Waal. In 1963 was die lange, koude winter. Ik kan hem zelf niet herinneren, maar van de foto's. En ik vond een prachtige foto van de Waal, waar mensen in een soort optocht naar de overkant lopen, zwarte jassen, gearmd. En ik zag tussen de schotsen ook wat zwarte puntjes. En dacht ik, daar loopt Frida. Die gaat natuurlijk niet met die mensen mee, maar die gaat er een beetje tussen die schotsen struinen. En het is de laatste dag voordat er eindelijk dooi komt na al die weken. En zij gaat voor de eerste keer het ijs op. Tussen die schotsen treft ze Otto. Die is eigenlijk hetzelfde aan het doen. Die probeert daar ook de Noordpool te zien voor zijn gevoel. En gaat van het pad af. En eigenlijk ziet ze meteen al wel dat ze dat een leuke man vindt. En ik stelde me ook voor, en dat was wat ik ook veel las over die tijd, is dat je hebt natuurlijk al die regels op de kant en de strengheid en de weinig, er kan weinig. Je kunt weinig aan elkaar zitten, je kunt weinig vluchten, je kunt weinig. Maar op het ijs, dat is een soort vrij plaats, zeg maar. Dus dan kun je kijken en dan kun je vluchten en dan kun je elkaar tegenkomen. Dat is een soort. En je kan arm in arm lopen omdat je steun zoekt bij de ander. Ja, want het is allemaal heel glad. Dus het ijs is een makkelijk excuus voor prille liefde. En met Otto, ze lopen samen naar de kant. Het wordt langzaam donker. Het is romantisch en. Ja, er is wel iets tussen hun. En ze zou eigenlijk misschien wel met hem willen kussen, maar dat is ook allemaal nog te ver. En ze voelt wel dat misschien is hij wel getrouwd. Of misschien is er iets dat hij nog niet helemaal vertelt. En dan neemt hij een beetje formeel afscheid. En denkt ze, volgens mij heeft hij al een vrouw. En dan begint toch de liefde. Ja. En die laat zich niet stoppen. Nee. Nee, en Frida is ook behoorlijk doortastend. Ja, ze is 21 en ze wil het leven grijpen, denk ik. En ze wil. Ze wil zelf bepalen. Maar ja, dat gaat niet zo goed. Ze werkt in een bloemenwinkel. Ja. En daar klopt hij aan, of althans, hij komt daar bloemen kopen. Ja. En daar ontwikkelt de liefde zich. Hij komt daar bloemen kopen voor het graf van zijn ouders, waar hij regelmatig heen gaat en komt bloemen bij haar halen en schrikt eigenlijk dat hij haar daar tegenkomt. En zij is hem wel steeds blijven herkennen in mannen, ook in mannen die totaal niet op hem leken, maar gewoon omdat je iemand zo graag wil tegenkomen, blijft ze hem zien. En hij heeft eigenlijk natuurlijk ook heel wel nog aan haar gedacht. En ze zien elkaar daar en dan na het werk staat hij haar op te wachten. Met een soort excuus van, ik wil nog even iets zeggen trouwens. En zal ik je misschien anders thuis brengen? En En zoals ze dat tegenwoordig zo lelijk zeggen, van het een kwam het ander. Van het een kwam het ander, ja. Ja, dan, hij zegt dan aan het eind van die scène van, zal ik je nog eens thuis brengen? En dat was het ander. En dat was het ander. En dan zegt ze, nog eens was de volgende dag al. En de dag daarna en maandag niet, maar dat had hij al gezegd. Maar dinsdag stond hij er wel weer. En zodoende brengt hij haar steeds thuis en ga eens een keer wandelen. Ja, en maar jij brengt al vrij snel jouw hoofdpersoon behoorlijk in de penarie. Ja, een hoofdpersoon maakt natuurlijk ook in zijn leven een heleboel niet-penarie mee. Maar ja, als ik die allemaal ga schrijven, dan kom je op bladzijde 100 begint de Panari pas. Dus dan moet natuurlijk ook in een boek zoom je ook in op waar het ja, op wat allemaal te maken heeft met waar het boek over gaat. Dus ja, de gewone dagen, zeg maar, alles wat ze hiervoor meemaakt, ja, dat is voor het verhaal dan niet relevant. Dus dat ja, de Panari komt dan vrij snel. En de Panari is dat ze in verwachting is. Ja. Ja, meer nog dan de liefde eigenlijk. Ja, dus ze raakt in verwachting. Die Panari is natuurlijk groter. Die liefde kan je verstoppen. Zo'n kindje maar heel beperkt. Of in ieder geval beperkt in tijd. Ja. Ja, dat maar ja, ik wilde dat ze moest zwanger raken. Ja, zo simpel is ja, het. Ja, hier wilde jij een boek over schrijven. Ja. Over hoe dat gaat voor een vrouw in die tijd. Ja, en ik wilde ook een vrouw in die tijd. Maar ook, ik was voor mezelf. Ik probeer met elk boek altijd wel ook een iets te hebben dat ik eng vind om te doen. Of iets waarvan ik denk, zou ik dat wel kunnen? Of mezelf iets moeilijk maken, eigenlijk. En ik was ook wel benieuwd van, ik wilde ook een heel lijfelijk boek schrijven. Kan ik een boek schrijven dat zo vanuit het lichaam van een vrouw is geschreven? Vanuit het perspectief van een vrouw, met een bevalling, met vrijen, weten dat je zwanger bent, of eigenlijk niet weten, of het misschien proberen te negeren, of misschien voel je de signalen wel, maar herken je ze niet? Of ik wilde ook echt een boek over de herinneringen van een lichaam schrijven. Ja, en niet alleen, want we hebben het nu over Frida in de jaren 60. Maar je ook als ze oud is. Ook als ze oud is. Als ze 80 is en dat hele lichaam minder goed meewerkt met haar. Ja. Dus je moest je niet alleen in een jonge Frida, maar ook nog in een oude Frida. Ja, en het moest ook dezelfde zijn. Dat vond ik ook wel een interessant iets. Dat ik tijdens het schrijven voelde van, het zijn bijna twee verschillende personages. Want er zit 60 jaar verschil tussen. Maar je moet aan alles voelen dat het nog wel hetzelfde mens is. Of hetzelfde manier van kijken, maar toch gevormd door het leven. En dat was wel een interessante uitdaging. En daarin ook. Maar hoe ging dat? Ging het vanzelf? Vloeide het je vingers uit? Ja, gek genoeg had ik haar stem, hoorde ik heel vroeg. Dus ik hoorde een bepaalde manier van praten of een bepaalde nieuwsgierigheid. En een beetje zo iemand die in zichzelf heel zachtjes een beetje brommerig is, zeg maar. Dus die bijvoorbeeld, ik had al vrij snel een heel klein fragmentje. Haar man overlijdt, ze strooien hem uit. En dat doet ze samen met haar zoon en met haar schoondochter. En op de terugweg in die auto zit die schoondochter achterin. Die vraagt eigenlijk steeds van, voelt het goed? Voelde je je prettig of is het gegaan zoals je wilde? En ze weet eigenlijk, ze is niet zo goed in praten eigenlijk. Dus ze wordt er een klein beetje nukkig van en denkt, wat moet ik nou weer voelen? En dan komt ze met de hoofden tussen die stoelen en dan vraagt ze, voelde het wel goed voor je? En dan zegt zij zoiets als van, hoe is het? Vertel eens, hoe is het met jouw werk? En dat zinnetje, dat had ik al heel lang. Zo iemand die dat eigenlijk niet echt kan zeggen, maar een soort van vriendelijk bedoeld het verhaal draait en ook niet zoveel zelf kan loslaten, maar van binnen wel van alles voelt. En ja, ik had het idee dat ze in die scène van binnen eigenlijk wilde zeggen, zeikwijf, hou eens even je mond. Ja, maar dat durfde ze niet. Maar dat gevoel voor iemand die dat voelt en dat ook wel bewust is dat ze dat voelt, maar het is niet zo mooi om dat te zeggen over je schoondochter of tegen je schoondochter of om dat te denken, maar dat haar niet zo heel veel uitmaakt, maar dat ze dan wel de beheersing heeft om daar iets soort draai aan te geven of zo. En dat zinnetje had ik heel lang, zo van, vertel eens, hoe is het op je werk? En dat hielp me bij heel veel scènes. Ik dacht, maar zo reageert zij of zo doet ze. En vanuit daar groeide langzaam dat personage. En bij de verleden scènes, toen zij jong was, weet ik nog wel dat zij ik een zinnetje had dat ze naar de Waal toe loopt. Dat zit in dat stuk. En dan zegt ze ergens, eigenlijk was ik die dag al verliefd, alleen had ik nog niemand om aan te denken. En dat was ook zo'n zinnetje dat ik dacht, het is iemand die zo graag wil. Ja, die wil zo graag en eigenlijk een beetje verliefd op het leven en ook op zichzelf eigenlijk. En dat hielp me heel erg bij zien wie zij is. Ik dacht, het is gewoon iemand die heel erg het leven wil aangrijpen en ja, er gewoon heel veel zin in heeft. Ja, ze is ook niet bang. Nee. Want ze raakt in verwachting en haar ouders die dreigen met van alles. Er komt een pastoor langs. Ze moet bij de zus gaan wonen tot het kind geboren is. Het moet in ieder geval worden afgestaan. Ja. Of ze moet naar de nonnen. Maar zij weigert. Ja, en tegelijkertijd is ze ook doodsbang. Dus ze schiet ook heen en weer. Ik realiseerde me dat in dat... Als anderen allemaal gaan bepalen wat er met je moet gebeuren. Of iedereen, de bakker, de pastoor, Otto, de ouders. Iedereen heeft iets over haar buik te zeggen, behalve zijzelf. En dat realiseerde ik me tijdens het schrijven. Dat zo bizar is. Dat zij alleen maar hun keuze mag volgen. Aangaande haar kind, wat er in haar lijf gebeurt. En dan mag ze onder de voorwaarden weer verder met haar leven. Maar als ze haar eigen keus volgt, dan verliest ze haar hele leven en alles om haar heen en haar ouders. En dat is zo'n onmenselijke voorwaarde, die ze ook helemaal niet nuchter kan nemen. Maar ze wil niet doen wat de hele omgeving wil. Maar durft eigenlijk ook niet aan te gaan wat er dan overblijft. Maar ze moet wel. Ja, dus ze gaat het huis uit. Ja. Ze wordt in een vies kamertje neergezet. Ja. En daar bevalt ze dan ook. Ja. Eenzaam. Eenzaam. En nou ja, omdat dit boek wilde ik dat dit ook echt op letterlijke plekken speelt. Dus ik ben ook echt op zoek gegaan in Nijmegen van... Naar de nonnenplaats. De nonnenplaats, ja. Maar ook van waar zou je dan kunnen wonen? Of vind je kon als ongetrouwde vrouw, zwanger, ook niet zomaar een kamer huren. Dus er waren maar bepaalde plekken in de stad. Een beetje de krotten waar je dan nog iets kon krijgen. Of waar... die katholieke regels daar niet golden. Maar dan kom je ook echt op een afgrijzelijke plek terecht. Ja, want daar golden de regels van de straat. Ja, ja. En die zijn vrijer dan toch. Hoe ben jij? Hoe is dit verhaal bij jou gekomen? Ja, ik was stadsdichter in Nijmegen. 2008, 2009 al. En toen werd er een monument, of er was een monument voor kinderen die overleden waar maar geen begrafenis hebben gehad. Ik had daar echt helemaal geen beeld bij wat dat zou zijn, zeg maar. En er werd een bank bij onthuld. En vroeg ze of ik een gedicht wilde schrijven. Dat heet ook Schemerleven. En dat werd onthuld. En ik had verwacht, er komen een paar mensen. Het zal niet zo druk zijn. Het was heel druk. En het waren voornamelijk vrouwen die toen rond de 70 waren. Nu begin 80, een beetje de leeftijd van Frida. En die dat allemaal hadden meegemaakt. En het was heel ontroerend eigenlijk, want ik had dat voorgelezen en ik zag al die mensen, achteraf gingen we wat drinken. En toen kwam ik erachter dat die vrouwen die daar waren, dat allemaal hadden meegemaakt en daar nog nooit over gepraat hadden. En heel aarzelend ontstonden er gesprekjes en iedereen bleef ook hangen. En toen... dat duurde en dat ging maar verder. En ik realiseerde me later dat zij daar ontdekte. Ik was niet alleen dus. Dus we waren met zoveel eigenlijk die dit hebben meegemaakt. Maar altijd hebben moeten zwijgen. En ik kreeg een mevrouw die zei, ja, maar ik heb dit eigenlijk nog nooit met mijn man besproken. We hebben samen een kindje gekregen en hij heeft dat weggebracht. En ik weet niet waarheen en hij wilde niet over praten. En... Ja, want Frida had een buitenechtelijke relatie. Ja. Wat natuurlijk een schande was in die tijd. Ja. Maar ook als je een doodgeboren kindje had, of in ieder geval een kindje dat de doop niet redde, ja, dan mocht het niet. Dan mocht het niet in gewijde grond. Dus dan moest het stiekem. Dan nam de man het mee en die bracht het stiekem. Ja, die bracht het dan naar de begraafplaats in een schoenendoos of in een sinaasappelkist of in een doek. Fietste daar naartoe met de auto, gaf het af. En dan werd het in ongewijde grond, een randje aan de begraafplaats, werd het dan begraven. En dat is de plek waar later dan vaak de vuilcontainers kwamen te staan. Of het is achter de begraafplaats. Maar dat het dan tegen gewijde grond aan zou zijn, dat zou dan was dan goed bedoeld. Dan is het toch nog een beetje dicht bij God. Maar ja, niemand wist waar die kindjes bleven. Niemand kon die plek meer aanwijzen. En zo'n vrouw die er niet eens met haar man over kan praten. Ja. Wat dacht jij daarbij? Ja, hoe kan dat eigenlijk? Maar toen ging ik er interviews over lezen. Heel veel mensen kunnen daar dan niet over praten uit schaamte. Of die mannen schamen zich vaak, in ieder geval wat ik in de interviews las, dat ze niet iets anders gedaan hebben. Dat ze niet in het moment anders gereageerd hebben. Of gedacht, ik wil wel weten waar mijn kindje terechtkomt. Of Ik heb het zomaar afgegeven aan het hek. En iemand heeft het aangenomen en het is weg. Mijn kindjes werden ook, als je in het ziekenhuis beviel, met het medisch afval gingen die mee. Dus met de ledematen en de organen. En die verdwenen ook. Of gingen in de kist bij iemand anders tussen de benen. Dus dan werd een kist gesloten in de kelder van iemand waarvan ze wisten, die kist gaat niet meer open. Leg het vlug tussen de benen. Dan gaat die kist weg, wordt begraven. Dan komt dat toch nog in gewijde grond. Alles maar om dat te bereiken. Maar ja, je kunt ook niet achterhalen in welke kist is dat terechtgekomen. Of die kist kan naar de andere kant van het land zijn gegaan. Ja, verschrikkelijk. Maar dat verdriet weer ophalen dat moet voor heel veel mensen heel pijnlijk zijn. En vaak vertelden ze ook niet aan hun kinderen. Of wisten de kinderen niet dat er eigenlijk nog een ander kind was. Nou ja, Frida wordt ook een paar keer gezegd, dit moet je gewoon maar vergeten. Ja. Ja, maar dat is de constante in, als je daarover leest. Dat werd iedereen gezegd, eigenlijk. En het was ook met het idee, ja, je hebt het kindje niet gezien, dus dan kun je er ook geen herinnering aan hebben. En je kunt het niet, heb je niet gehecht. Wordt het verdriet minder groot. En misschien werkt het op korte termijn ook wel. Alleen niet in een leven lang. Het gaat toch niet weg. Nee, want bij Frida komt het eruit. Nadat Louis is overleden, haar man. Ja. Aan hem heeft ze het nooit verteld. Nee. Nou ja, dat dacht ik ook het hele boek. Ik denk, wanneer zou ze het vertellen eigenlijk? Wist je van tevoren niet of ze het nog aan... Nee. Nou, omdat ik dacht de hele tijd, ja, zoiets moet je toch aan je man vertellen. Of ze hebben een goede relatie. Ik wilde ook een boek schrijven over een goede liefde eigenlijk. Ze heeft een gelukkig leven. En dat, ze hebben het goed gehad. Ze hebben het goed gehad. Dat zegt ja. Hij en ze beaamt dat. En ik denk ook dat ze het vindt. Maar er zit voor haar ook altijd iets onder of iets knaagt. En ik dacht de hele tijd, wanneer gaat ze het eigenlijk zeggen? Ze moet het wel zeggen, want het hoort. Het hoort. Ja, bij een goed huwelijk moet je heel open zijn. Maar toen ging het verder en ik schreef. En dacht ik, ja, het is te laat om het nog te zeggen. Want je zegt het niet op je eerste afspraakje en ook niet op de tweede. En bij de derde denk je, nou, er komt vast een beter moment om het een keer te zeggen. En bij de vierde denk je, hij is zo leuk, als ik het nu vertel, gaat hij bij me weg. Ja, en dan is het te laat. En voor je het weet ben je maanden verder. En dan denk je, ja, nou ben ik zo'n teleurstelling als ik dat vertel, dat ik al een kind heb gehad. Schande. En voor je het weet ben je jaren verder en denk je, ja, nou kan ik er niet meer mee komen, laat het maar gewoon zitten. En soms lijkt zoiets misschien ook ver weg en denk je, nou, dat doe ik beter aan. En dat vond ik... Kijk, wij zitten hier nu al te praten. We zijn zo gewend aan praten en onze gevoelens en alles opschrijven. Maar dat zo kort geleden praten zo onmogelijk was eigenlijk. Ja, daar praten wij niet over. Ja. Maar dat kunnen wij toch helemaal niet meer voorstellen dat we dat zeggen. Nee, dus zegeningen tellen wat dat betreft. Ja. En Frida houdt het ook niet vol. Die vertelt het aan haar zoon. Ja. Nou ja, hoe meer ik erover las... Ik las een onderzoek van Laurie Faro, iemand die zich er enorm in verdiept heeft. En wat zij vertelde was ook dat voor veel, of beschreef ook, was dat voor veel vrouwen eigenlijk op latere leeftijd het ineens echt onoverkomelijk wordt. Dan is het die angst of het verdriet. Het kan zijn doordat je kind zwanger raakt en een buik heeft en je dat zo herinnert dat je dat terugkomt. Of ook het idee dat dat kindje met jou verdwijnt straks. Dus dat je overlijdt en dat niemand, ja, en niemand weet het dan meer. Dus nu ben je in ieder geval nog de enige die het in zich draagt. Maar als niemand het dan meer weet, dan is het echt weg. En dat is wat ik heel vaak terug ook las. En dat gebeurt eigenlijk ook in het boek. Dus dat zij... Ja, ze kan het niet meer... Niet meer niet vertellen. En ze raakt ook eigenlijk door een soort trauma, eigenlijk toch ook wat het is. Steeds meer klem te zitten. Ze doet de gordijnen eigenlijk niet meer open van de kamer. En ze slaat een van de medewerkers met wie ze eigenlijk een heel goede band heeft, omdat hij een washand op de ogen drukt tijdens het douchen. En ze wordt steeds onvoorspelbaarder en krijgt ook conflicten met haar zoon over. Hij is haar huis aan het uitruimen en vindt dat ze zeurt over van alles. En ja, uiteindelijk kan het niet meer anders. En dan vraagt hij, hoe had ik geheten als ik een meisje was? Ze zijn schilderijtjes aan het ophangen. En ineens zegt ze het? En schrikt hij daarvan? En, maar die vraag triggert hij eigenlijk zo van... ja, hoe zou ik nou geweten hebben? En dan, ja, dan flapt het eruit. Hoe werkt dat als je dat schrijft? Flappen jouw vingers er dan ook uit? Staat het soms wel, ja. Nou, ik had... Nu je dat zo zegt, weet ik één scène dat ik... Zij, in de jaren 60 heeft zij die kamer. Die Otto, die is een beetje moeilijk qua contact. En, nou, die Otto is een beetje bang voor zijn huwelijk. Hij is bang voor zijn huwelijk, maar hij gaat eigenlijk, houdt zijn jas aan, zeg maar, als hij bij haar op bezoek is. En op een moment komt zij thuis. En de vrouw die beneden woont, die zegt... Sst, meneer Otto, boven. En ik dacht, waarom zegt zij sst? En toen dacht ik, oh, hij slaapt natuurlijk. Oh, dat is mooi. En dat had ik helemaal niet bedacht, maar doordat zij sst, ik dacht, waarom schrijft zij sst? En dan denk ik, oh, maar dat is heel mooi. Als je geliefde al in je kamer is en alvast in je bed gaat liggen overdag en daar gaat slapen. Dat is heel lief en een soort toenadering. Ik dacht, oh, dat is heel mooi. Dat is een belangrijk moment in het boek. En dat ontstaat ineens tijdens het schrijven. En denk je, ja, zo moet het. En zo is dat wel met heel veel momenten. Dan ja, probeer ik iets uit of ben ik aan het schrijven. En dan zit er eigenlijk één zin in, zo sst, dat je denkt, ah ja. Maar toen ze het niet aan haar man verteld had, toen moest ze het wel aan haar zoon vertellen. Ja. Nou ja, omdat haar zoon... Eigenlijk is het tussen hen ook nog wel iets uit te zoeken. Dus hij... Ineens zijn ze met z'n tweeën over. En als je met een relatie bent met drie, dan... Ouders en één kind, dat is een soort... De een stut de ander, zeg maar. En dan is altijd een bliksemafleider. Een bliksemafleider. En de een heeft eigenschappen die gecompenseerd worden door de ander. Maar als die er niet meer zijn, zijn ze zo op elkaar aangewezen. En ze wil niet ook nog hem kwijt. Of ze wil ook niet... Ze voelt ook wel dat er afstand is. En hij krijgt ook een kind. En ja, hij zal straks wel minder tijd hebben om naar haar te komen. Ja, hij is ook haar meest naaste, innigste mens. Het is haar zoon. Ja. Dus... Ja, ze kan het eigenlijk ook niet aan iemand anders vertellen dan nog aan hem. Nee. Voor wie net is begonnen met luisteren... ik praat met Jaap Robbe over zijn nieuwe roman Schemerleven. Een roman over een liefdesaffaire die 60 jaar geleden meer dan verdrietig afliep. Als jij aan het schrijven bent en dan alsof je een vrouw bent... Ja. En een jonge vrouw en een wat oudere vrouw... Ervaar je dat dan zelf? Voel je dan Frida? Ga je bij jezelf bedenken, als ik een vrouw was geweest, wat zou ik dan doen? Het is van alle personages, ik heb drie romans geschreven nu. De eerste twee gingen over jongens. En gek genoeg is zij het personage dat het dichtst bij me staat. Of dat het dichtst bij me voelt. Niet dat ik mijn innerlijke vrouw van 81 heb gezocht, zeg maar. Ik bedoel, die zoektocht heb ik niet gedaan. Maar ik realiseerde me dat het perspectief van... Kijk, een vrouw kan alle eigenschappen hebben. Dus daarin hoef je al niet te begrenzen, zeg maar, voor een personage. Maar er is een groot fysiek verschil en dat probeer ik me wel in te leven. Maar dat gaat ook... Door om je heen te kijken. Of ik heb een moeder en een zus en een vriendin. En ik heb een oma gehad. Die hebt alle fases heb ik zo om me heen. Dus dat maakt ook dat je daaraan kunt spiegelen. En niet om daar of eigenschappen van te nemen. Maar om te denken, oh, maar dat zou dan misschien zo zijn. En sommige dingen kun je ook gewoon inbeelden en... Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat er dingen zijn die ver van je afstaan. Ik bedoel, jij hebt nog niet de eerste nacht in een verzorgingshuis gehad. Nee. Nee, maar dat is dan toch ergens ook alweer uit je eigen leven te halen. Als ik na ga denken over mijn eerste nacht in een studentenhuis. Dat is anders. Maar ook ineens ben je alleen. Of ineens denk je, ja, wat ga ik eigenlijk doen? Ik kan me die eerste nacht nog heel goed herinneren. En die avond. En dat ik echt op die studentenkamer zat. En er was verder niemand. En dacht, ja, wat ga ik hier doen eigenlijk? Of wat ging je doen? Dat is een beetje gek studentenhuis. Want ik kreeg de volgende dag pas de sleutel. Dus ik kon me eigenlijk alleen maar in laten sluiten. Ja, het was een soort heel smoezelig flatje in Arnhem. En dan kwam de buurjongen, die zou de volgende dag pas komen. En die had die sleutel. Nou, op zich is dat ook net als in een verzorgingshuis. Dan wacht je ook vaak totdat je... Je wacht maar tot je weer, ja, tot je gewassen wordt. Ja. Nou ja, ik heb me toen zelf gewassen. Dat denk ik, dat weet ik niet meer zo goed. Dat vinden we heel fijn om te weten. Ja. Maar Dus je kunt ergens iets ook wel uit jezelf halen. En als ik dan... Ja, schrijven is ook gewoon heel lang... Ik ben 3 jaar aan het nadenken. Ja, en langzaam, aan het researchen natuurlijk. En aan het researchen, maar ook aan het voelen. En aan het inleven en denken hoe dat zou zijn. En langzaam wordt zo'n personage werkelijk. En denk ik, ja... Ze zit in die kamer en kan niet slapen. En die meubels, ja, natuurlijk zijn die meubels nieuw. Maar die staan er ook een beetje... Een soort samenvatting van haar leven om haar heen. En ze hebben nog geen tijd gehad om schilderijen op te hangen. En de onwennigheid van ineens door zo'n kamer moeten lopen... op de tast zonder bril. Ja, normaal herken je je wekkerradio en weet je waar wat is. Maar dus ergens is dat ook wel uit jezelf te halen. En dan ontstaan er langzaam dieptes als schrijvende. Dus elke personage, elke gebeurtenis moet in elke scène op een manier... terugkomen zonder dat je het letterlijk leest, maar je gaat langzaam, wordt het driedimensionaal eigenlijk. Maar al die kanten die ontdek je gewoon door steeds fases opnieuw weer te schrijven en te denken, ah, maar met dit in mijn achterhoofd, hoe kijkt ze dan? Of hoe kijkt ze naar een mot tegen het raam? Of ze drinkt anijsmelk. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Of dat troost haar? Dat drinkt ze als ze niet kan slapen. Of als troostdrank is dat. Maar vaak is iets wat je troostdrank... dat heb je eigenlijk vaak in je kindtijd... of in je jongerentijd al ingezet. Dus ik denk, oh, dat is wel mooi. Dan kan ik dat later weer daar gebruiken. En zo krijgt zij vorm. Maar denk je ook, ja, anijsmelk past weer bij die tijd. Of past bij een vrouw op die leeftijd. En zo heel langzaam bouwt dat in details op. En wordt dat levend en invoelbaar. En ook van zichzelf eigenlijk. Dus dan... Ja, het is niet dat ik ben. Maar... Wanneer gebeurt dat? Gebeurt dat voor het schrijven of pas tijdens het schrijven? Tijdens. Ja, ik denk, ja, heel veel gebeurt toch tijdens het zitten en tijdens het. Ja, elke dag dat weer doen. En daar weer. Dan gaan hardlopen 's middags en dan denken. Ah ja, ik moet toch iets met de. Ja, met de lidkast. Frida rent dan gewoon achter je aan. Nou, nee, meestal heb ik gewoon één. Nee, ze zou heel langzaam rennen natuurlijk. Toen ze 21 was. Toen ze 21 was, ja. Ja, vaak zit ik met één probleem en dan ga ik hardlopen. Dat, na het hardlopen weet ik hoe ik het op moet lossen. Of dan is je hoofd leeg en dan komt er wel een inzicht of een associatie. Of, Je bent ook een familieopstelling gaan doen met vrienden. Ja, ja. Kan je misschien kort even uitleggen, wat is een familieopstelling? Een familieopstelling is dat je eigenlijk... Normaal doe je dat met andere mensen. Aan de hand van die mensen stel je eigenlijk op in de ruimte van... Jij bent mijn vader, jij bent mijn moeder, jij bent mijn broer. Jij bent mijn andere broer, jij bent mijn oma. Jij bent, en hoe je die mensen plaatst in de ruimte... Dat roept bij die mensen een bepaald gevoel op. En dat geven ze je terug en dat vertellen ze. En aan de hand daarvan... Van waarom sta ik hier helemaal waarom in het hoekje? Sta ik hier? Ja, waarom sta ik met mijn gezicht naar de muur in de hoek... Terwijl ik je moeder ben. Ik hoor je eigenlijk aan te kijken of ik hoor achter je staan. Of... En je hebt een soort van posities die logisch zijn. Of dat je ouders bijvoorbeeld naast elkaar staan, achter je. Dus die kijken met jou mee naar de toekomst. Dat is een helder voorbeeld. Stel je ouders... Ik kan me zo voorstellen dat de ouders van Frida in haar blikveld stonden. Ja, of naar elkaar toe. Of van haar weg. Of... En ik had daar heel veel van gehoord. Ik heb zelf nooit een familieopstelling gedaan. Maar ik kwam in het boek erachter dat ik dacht... hoe kan het... Hoe kan bijvoorbeeld dat kindje onderdeel zijn van haar leven... zonder dat zij dat zelf weet? Dus hoe ben je bewust van iets waar je... Of hoe ben je onbewust van iets waar je bewust van bent? Ze weet dat ze dat kindje ooit verloren is. Ze weet dat ze het niet verteld heeft. Maar ze weet in haar gedrag of in haar reacties of in haar... Een gevoel is eigenlijk niet meer zo goed dat die daartoe te herleiden zijn. En toen dacht ik, hoe kan dat? Hoe kan het dat je dat... waar ergens zit die herinnering dan? Is die dan niet meer zo actueel? Of... En toen kwam ik via bij die psycholoog terecht. Inge Land. En ik had een consult bij haar, een afspraak gemaakt. En ik had gezegd, van, goh, ik ben nog een man aan het schrijven. En ik zou eigenlijk graag gewoon met je willen praten. Niet over iets werkelijks, maar over een fictief... een fictief gezin. Had ze dat al eens eerder gedaan? Nee, had ze nog nooit gedaan. Ze vond het ook heel lastig. Toen zei, na een tijd zei ze, ja, je vertelt er zo koud over. En toen zei ik, ja, maar dat komt denk ik omdat het omdat het niet echt, ik ben geen onderdeel hiervan. Zeg maar, ah ja, dat is het misschien. Ja, normaal praat ik met mensen die emotioneel verbonden zijn in die familie. Maar ja, voor mij is het gewoon een hersenspinsel, zeg maar. Het zijn geen werkelijke. Ik kan voorstellen dat je je hecht aan het hersenspinsel Frida. Ja, maar ik ben toch een buitenstaander. Ik ben niet deel van dat gezin. Nee, het zijn niet echt mijn ouders. In nee, die familie. Maar goed, toen gingen we met poppetjes echt zo opzetten. Ja, van waar bevindt hij zich dan en waar bevindt die? En dat leverde allerlei interessante ideeën op. Dus bijvoorbeeld dat het meest concrete voorbeeld is dat ik me van tevoren niet gerealiseerd had dat haar kindje ook iets is van haar zoon. Dat die eigenlijk halfbroer en halfzus zijn. En dat had ik echt nog nooit bij stilgestaan. Omdat zij zelf, vanuit haar perspectief, dat ziet als iets dat alleen maar van haar is. Niemand wilde het hebben. Niemand wilde er grootouders van zijn. Haar ouders hebben dat zo afgewezen dat ze het gevoel hadden, ze zijn niet de grootouders van mijn kindje. Het is alleen iets van haar. Tot ik met die familieopstelling bezig was en dat ik dacht, ah ja, natuurlijk, het is wel iets van haar zoon, maar dat voelt zij niet. Maar als hij erachter komt, denk ik, maar ik had dus een broer of een zus. En hoe werkt dat? Dan zit je met poppetjes? Ja, het is echt met poppetjes. En dan zegt ze, ja, nee, maar dat is raar, want het kindje ligt eigenlijk alleen voor haar. Maar die man, voor wie dat ook, voor Otto, voor de man die de vader is van het kindje. Ja, waar staat hij dan? Of hoe bevindt hij zich? En dat levert heel, heel praktisch op van hoe zou je dit kunnen snappen? Of hoe kun je dit overzichtelijk houden eigenlijk? En kreeg je ook antwoord op je vraag waarmee je erin ging? Nee, dat was wel interessant. Dus alle vragen die ik had, zei ze, er is geen één antwoord op. Dus elke familie of elk ding, elk element in elk gezin is zo anders. Er is nooit één antwoord op te geven. Dus dat hielp me eigenlijk ook. En dat bevrijdde me enorm, dat ik dacht, oh, dan mag ik het dus doen zoals ik het zelf invoel. Of goed voor het verhaal vindt. Of zou geloven dat het is. Dat is hetzelfde als dat ik een vrijscène ging schrijven vanuit haar perspectief. Dat ik eerst in het begin dacht, ja, kan ik wel vanuit een vrouw dat goed kloppend beschrijven? En toen dacht ik, ja, ik schrijf het gewoon en dan laat ik het wel lezen. Dan moet iemand maar zeggen of het klopt of niet. En dan bleek dat te kloppen, maar dan details waarvan ik er niet over nagedacht had, dan niet. Weet je die nog? Die details? Bijvoorbeeld wat een heel grappig detail was. In de jaren 60 had je menstruatie-emmers. Wist ik helemaal niet. Daar kun je op internet nooit foto's van vinden van hoe... Nee, ik denk dat in die tijd andere dingen gebeurden. Ja, dus er stond dan een emmer naast het toilet voor elke vrouw in het huis. Één. Ieder zijn eigen emmer. Ieder zijn eigen emmer. Met water met iets erin, denk ik, om dat schoon te maken. En dan deed je dan je katoenen maandverband in. En iedereen had zijn eigen emmer. En dan soms had je een zus die dat dan minder goed schoonmaakte. En dan begon die emmer een beetje te ruiken. En met die ander niet. En die maakte dat wel snel schoon. Bleekwater of zo erbij. Dat vond ik zo'n goed beeld. En dat speelt ook een belangrijke rol dan weer in het boek. Dus dat is zo'n voorbeeld waarvan ik dacht, ja, dat had ik echt niet kunnen bedenken als iemand me daar niet op gewezen had. En wie wees jou daarop? Dat weet ik niet meer zo goed. Want heb je veel met vrouwen gepraat die in die situatie zaten? Of alleen... Nee, ik heb veel erover gelezen. En dat hielp me eigenlijk al genoeg. En het moest ook fictie blijven. Dus ik wilde ook niet een non-fictieboek schrijven. Dus ik merkte ook dat als ik me teveel zou... mensen zou interviewen of zo precies iemands verhaal zou horen... zou ik het ook heel moeilijk vinden om dat dan weer naar mijn hand te zetten. Of omdat het zo fragiel is en zo... Ja, dan zou ik die verhalen recht willen doen. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. En dat wilde ik eigenlijk voorkomen. Ook om verwachtingen van een ander. Of ook als iemand dat dan leest en zegt, ja, nee, maar zo ging het bij mij niet. Dacht ik, ja, maar dat, ik wil eigenlijk ook niet dat het... Het moest niet een bestaand verhaal worden. Ik had zelf zoveel uit te zoeken in hoe het gevoelsmatig klopte dat ik... Daarin meer ben gaan putten en vanuit daar zelf dat wilde uitvinden eigenlijk. Je zei net dat je je vorige boeken gaan over jongens. Mm-hmm. Jonger ook, kinderen. Ja. Wat was er makkelijker? Wat was makkelijker? Is het perspectief van een kind makkelijker? Het perspectief van een kind is in die zin heel bevrijdend, omdat een kind ook heel veel dingen nog niet hoeft te weten. Dus een kind voelt heel veel dingen, maar kan die dingen nog niet benoemen of duiden. Dus wat een ouder doet, of dat raar is of niet, of grensoverschrijdend of niet, kan een kind wel aanvoelen, maar ja, als je net niet de vinger op leggen. Of als er iets gebeurt dat je denkt, ja, dit is eigenlijk raar dat mijn vader dat doet in een schemerleven of zo, maar dat je toch, of in een zomervraag, maar dat je toch denk, ja, maar ja, zo zal het wel gaan dan of zo. Of wat. Dus dat is bevrijdend en moeilijk. Omdat je als volwassene wel weet wat er gebeurt. En je wil het ook niet te veel duiden. Dus het. En een volwassene wordt geacht iets meer daarvan te doorzien. Wat de normen zijn. Of waar de ethische grenzen liggen. Of wat sociaal wenselijk is. Of maatschappelijk wenselijk. Dus het ene is eigenlijk niet lastig. Wat lastig was, was de andere tijd. Dat vond ik veel moeilijker dan dat ze volwassen was. Ja, of dat het een oudere vrouw is van 81. Dat vond ik minder moeilijk dan over de jaren 60 schrijven. Dat vond ik, ja, iets wat ik echt. Omdat je kennis tekort schoot? Ja, en omdat, nou ja, wat ik zeg, zo'n menstruatie. Maar je kunt niet een film vinden over hoe werd er over menstruatie gepraat in een katholiek gezin in de jaren 60. Of hoe gaat de bevalling in de jaren 60. Op zo'n kamer met een huisarts. Of dat vond ik moeilijker eigenlijk. Of dat vond ik. Ja, dat moest ook kloppen. Dus ik wilde ook dat precies waar was, zeg maar. Ja, dat begrijp ik. Dus, en toen kwam ik weer met onze verloskundige die bij de bevalling van onze kinderen was. Die heb ik gebeld. En die wist weer heel veel dingen. Ook van haar moeder, die weer verloskundige was geweest. En die kon heel veel zeggen over dat op kranten werd. In plaats van geen handdoeken waren, dan werden de kranten onder je gelegd. Ja, want ik las, kranten zijn ook steriel. Ja, wonderlijk, hè? Dachten ze toen. Ja, die inkt, die was steriel. Dus dan, ja, geweest misschien ook ooit. Ja, ja voor het krant gelezen was. Dus dat zijn dan van die dingen, die ja, interessante details. Nou ja, wat mij ook opviel, ze zijn allemaal heel erg hard. Ja. Ja. Iedereen die ze tegenkomt is hard tegen haar. Ja, maar dat is wat ik me realiseerde. Dat je als vrouw echt. Kijk, het is zo discriminerend eigenlijk. Dus je hebt een stel dat verliefd is. Zij raakt zwanger. Hij gaat vreemd. En zij krijgt alle problemen. Zij is de pineut. Alles. Wordt snoeihard behandeld. Wordt. En dat is in deze tijd eigenlijk al zo onbegrijpelijk om nog voor te kunnen stellen, maar dat het zo kort geleden is, de leeftijd van onze grootouders, ouders, grootouders. En in bepaalde delen van de samenleving gebeurt het nog steeds eigenlijk. En op andere plekken in de wereld. Of dat vond ik echt. Ja, die hardheid of die. Dat is eigenlijk niet zo te bevatten, maar in heel veel gevallen had ik het beschreven en dat ik het. Dat het wat ik overlas, allemaal nog vele malen harder en killer en soms ook gemener was. Maar ja, dat was dan niet, paste niet in het boek. Of, ja, dat, maar dat vond ik wel schokkend om te realiseren eigenlijk. Ja, begrijp jij haar ouders? Want die zetten haar zonder pardon het huis uit. Nou, uiteindelijk denk ik dat je. Ik moet altijd voor elk personage sympathie kunnen hebben. Anders moet ik er gewoon nog langer aan werken. Dus je moet altijd iets vinden. Ja, een personage is nooit eenduidig. En ik wil altijd voor elk personage ook begrip kunnen hebben. Niet dat ik het zou doen zoals zij doen of zoiets. Maar dat je snapt waar het vandaan komt. Of wat de. En waar komt het vandaan bij haar ouders? En waar zit de sympathie? Nou, de sympathie misschien, zit. Misschien is het ook een vraag van iemand in deze tijd die niet begrijpt dat je je kind het huis uitzet, ja, om zoiets. Maar ik vond ze buitengewoon onsympathiek. Ja, ik ben ook blij dat ik niet bij de familie Tenderlo ben opgegroeid. Maar ik denk dat het en de in dat soort streng katholieke gezinnen gewoon zo ging. En wat ik erover gehoord heb, of en zeker als je ongetrouwd was. Er zijn hele verhalen van kloosters waar je dan heen ging als je in verwachting was en daar je kind moest afstaan aan ouders die het zouden adopteren en dan mocht je dan pas weer terug naar huis. Of, dus ik denk dat ook dat zij niet zo heel vreemd waren voor die tijd. Dus dat dit in die zin realistisch is hoe hard ze zijn, maar hun hardheid komt ook voort uit de angst voor de omgeving. Dus wat ik als schrijvende vond is, en daar zit mijn sympathie ook, op het moment dat die ouders samen zijn of met de pastoor, dan zijn ze heel hard op haar. Maar op het moment dat die moeder, de pastoor is weg en de moeder gaat weg en Frida is eigenlijk alleen met haar vader nog beneden, dan raakt die eigenlijk heel ontroerd en zegt, wil je het gewoon alsjeblieft doen? Ga alsjeblieft naar je zus toe, want we willen het beste voor jou. En hun hardheid komt denk ik voor, omdat komt vooruit dat hun hele omgeving zo dwingend is en zo doordrenkt van dat strenge, rigide gedachtegoed, dat zij haar eigenlijk niet zozeer beschermen daartegen, maar ze weten gewoon wat er gebeurt als ze haar bij zich houden of als ze het laten gaan of hoe ze haar leven zou vergooien. Of dus het ergens, en dat realiseer ik me bij alle bijna alle personages. De meeste doen het niet uit kwade zin of uit een liefdesmotief bijna. Dus dat ze haar buiten zetten is het gevolg van dat ze haar eigenlijk willen beschermen. Ze willen eigenlijk het liefst haar eigen best wel. Ja, maar dat is bijna niet te veranderen of niet te snappen. Maar als ik het steeds verder uitdacht, dacht ja, dat zit er uiteindelijk onder. Het is uiteindelijk uit een soort liefde voor haar, maar ook uit totale onmacht en onbegrip en onkunde. En niet praten en geen gevoelens. En maar ook, ja, toch ook wel weer uit liefde. En aan het eind van het boek geef je haar moeder ook een kindje dat het niet gered heeft. Ja. En daar zit ook het begrip eigenlijk. Dus ze doet haar dochter eigenlijk aan dat ze ook zelf heeft meegemaakt, denk ik. Tenminste, het wordt niet echt benoemd, maar het is wel ik denk dat ze het ook heeft meegemaakt. Uit een soort van, ik kon het, dus moet jij het ook kunnen. Ja, en ook, zo doen we dat nou eenmaal. Dus als je iets niet uitzoekt in een samenleving of in een gezin, of je gaat bepaald verdriet niet aan, of je bepaalde gevoelens mogen er niet zijn, dan denk ik dat het heel veel mensen zijn die, zeker als je een emotioneel klein ontwikkelde samenleving hebt, of tijd, waarin je als individu je emotioneel gewoon niet groot kunt ontwikkelen, dat geef je dan door. Maar dat is ook, ja, dan moet je dan maar even doorheen of zo. Dus ik denk dat zij haar dochter ook, ja, denkt te sturen in de richting, de enige richting die zij maar kan bedenken. En dat is van het kind afkomen. Want dan ben je eigenlijk niet echt in verwachting geweest. Dan is het er niet meer. En dan kun je weer door. En dan kun je weer door. En dan kun je nog met een man trouwen. En dan weet niemand het. En dan is de schande weg. Maar niemand ziet haar eigenlijk. Is er iemand in het boek die ziet wie Frida is? Of die daar eens naar vraagt? Nee. Er is één vrouw. De Griekse mevrouw Mikasintos, die bij haar in haar huis woont. Dat is voor mijn gevoel de enige die haar op een bepaalde manier ziet. Of steunt. En ze komt in het ziekenhuis ook nog iemand tegen die haar 's nachts naar haar bed komt. Maar het is allemaal hele kleine empathie, zeg maar. Ja, moet je dat zeggen? Ja, een kleine blijken van gezien worden. Ja, ja. Wat gebeurt er met mensen die niet gezien worden? Want jouw vorige hoofdpersonen in Zomervacht en Birkner stonden ook niet heel erg in het licht. Ik denk dat je er heel erg, dat je alleen nog maar jezelf vertrouwt. Eigenlijk. Je vertrouwt, denk ik, heel weinig mensen nog volledig. Dus ik denk dat je naar heel veel mensen. Ook nieuwe contacten, vriendschappen, liefdes. Uiteindelijk voorwaardelijk blijft. Ik denk dat je niet meer helemaal verliest in een ander. En weet jij waarom je dit soort hoofdpersonen kiest? Nou, in mijn jeugd... Nee. Ah ja, kom maar door. Wat is er gebeurd? Dat weet ik niet zo goed. Dat vraagt me eigenlijk ook elk boek weer af. Hoe kan het dat dit boek me bijblijft? Of dit verhaal? Of waarom ik dit wil per se wel uitzoeken? Dus het schrijven van een boek is gewoon ook een toewijding of een concentratie of een soort commitment van 3 jaar alleen maar hiermee bezig zijn en alles daarvoor opgeven in die zin dat je niet met andere dingen bezig wil zijn dan met dit en dit uitzoeken. Maar waarom? Ik zou het eigenlijk niet weten. En waarom die personages wat ze gemeen hebben. Ja, ik zie het ook en ik heb er geen idee wat het over mezelf zegt. Maar is er een kans dat als je hierna een boek schrijft dat het over iemand zal gaan die wel gezien wordt? Nou, ik schrijf ook jeugdboeken. Ik schrijf ook andere boeken die in die zin anders zijn dan dan mijn romans. Die zijn zelden heel realistisch, maar ja. Ik weet het niet. Nee, ik kan daar geen antwoord op geven. Ik weet eigenlijk niet waarom die personages zo zijn. Ik weet het niet. Maar verdienen ze het om gezien te worden? Ik denk wel dat ik altijd zoek naar... Of zoek, ook dat gebeurt eigenlijk een beetje vanzelf. En blijft ergens in mij haken. Dat ik zoek wel naar personages die niet zo gezien worden. Of die over het hoofd worden gezien. Of ik heb hiervoor een kleine reeks gemaakt over onze Poolse klussers. Zwijgmannen is een boekje geworden ook. Een feuilleton was dat over onze Poolse klussers. Mannen die eigenlijk ook niet gezien worden. Dat zijn vaak wel de personages die ik zie. Of die me opvallen of die me interesseren eigenlijk. Dus de mensen die te zien zijn, vind ik eigenlijk niet zo super interessant. En waarom zien wij de Poolse klussers niet? Nou, ze hebben een tijd bij ons in huis gewerkt. En begon me toen pas op te vallen. Na een tijdje kwam ik achter dat ze bij ons in het dorp ook woonden. Dat is al wat raar, dat we elkaar nooit zien. We komen elkaar niet tegen op straat, in de winkel niet. Door het ontbreken van taal voelt bijna iedereen zich ongemakkelijk. Dus kijkt iedereen ook een beetje weg. Zij zijn zelf ook heel erg op zichzelf. Nou, dat zag ik ook bij vrienden van hun of mensen die ik ontmoette. En toen ik erop ging letten, dacht ik, ja, dat heb ik eigenlijk. Ik ontwijk het. Dus je krijgt een soort langs elkaar levend. Terwijl ze pleurishard werken. En overal de huizen opknappen. En voor mij. En voor overal de huizen opknappen. En de tuinen snoeien. En de gevels verven. En hoe langer ik wilde graag meer van hun begrijpen en zien. En hoe meer we praten, hoe meer ik erachter kwam dat er ook mensen waren die zeiden, ja, als jullie dan komen met jullie bus, kunnen jullie dan om de hoek parkeren, zodat de buren niet zien dat jullie een Pools kenteken hebben. Of ja, dat zijn dingen die triggeren me dan wel. Of die vind ik wel zo en heel pijnlijk en heel interessant. En denk ik, hoe kan het dat we dat doen en dat zij dat laten gebeuren? En ja, die onzichtbaarheid, of dat vind ik heel, heel intrigerend. Als jij 3 jaar aan een roman werkt, ben je dan zelf ook een beetje onzichtbaar? Moet alles ervoor wijken? Nou ja, ik heb 2 kleine kinderen, dus die wijken er niet voor. Dat wil ik ook niet, dus daar wil ik niks aan tornen. En voor de rest, ja, veel vrienden, die begin ik nu weer een beetje te appen. Van, hey, ik ben in de buurt. Ik heb het gevoel ook alsof ik 3 jaar lang dezelfde trui aan heb. Een soortzelfde stinkende zweettrui waarmee ik dag in dag uit dan achter mijn laptop zit. Dus ik voel me na 3 jaar ook wel een beetje krom en verschrompeld en heb wel zin in zonlicht. Dan. Heb je dan überhaupt ooit nog zin om meer die oude trui aan te trekken. Ja, dat komt uiteindelijk dan toch wel weer. Dus nu, ja, dat wordt ook altijd wel een nieuwe oude trui, zeg maar. Dus als ik aan het schrijven ben, en zeker zo tegen het einde, denk ik, oh, ik ga dit niet meer doen. Dit is, maar doordat ik dat denk, ah, misschien schrijf ik hierna wel geen boek meer, wil ik het heel graag helemaal perfect maken. Dus wil ik dat alles klopt en elk zinnetje. En kan ik de. Want dit is misschien wel je laatste boek. Ja, nee, zo dramatisch voelt het niet. Maar meer soort, ik denk, oh, maar hierna hoeft het dan niet meer of zo. Dus dan alleen als ik het wil. En is het boek af. En nu is het dan een maand. Of het is nu 6 dagen uit, 7 dagen uit. En een maand of anderhalf af. En nu heb ik er nog geen zin in. Maar ik weet wel, ergens in de winter denk ik, dat is ook wel fijn weer om ergens in te verdwijnen. En het is ook, het heeft ook te maken met, ik weet niet waar ik over wil schrijven. Dus dat komt de komende jaar komt het op mijn pad. Of herinner ik me iets. Dat ik denk, oh, daar ben ik eigenlijk al lang mee bezig. En dan kun je niet anders. Dat is hetzelfde als de zee inlopen. En na een tijdje, ja, ben je zo diep, dan ga je zwemmen. En dat is met schrijven ook. Dus als ik me verlies in een idee of iets dat me fascineert of bezighoudt, dan. Ja, en dat denk je is niet meer tegen te houden. Dan ga ik dingen opschrijven en aantekeningen maken. En iets langere aantekeningen. Dan kan ze beter even uittypen. En dan doe ik ze in een mapje. En dat heet dan boek. En ja, dat, dan denk je, denk, goh, ik ga er ook losse dingetjes voor maken. Oh, dit is, zou misschien wel een hoofdstukje kunnen zijn. En voor je het weet, heb je een trui aangetrokken? Heb je een trui aangetrokken, een nieuwe. Van je denkt, nou, dit wordt weer een stinktrui. Ja. Je hebt Schemerleven opgedragen aan je dochter. Ja. Aan Lucy. Ja. Waarom was dat? Nou, ja, zij werd geboren eigenlijk terwijl ik hiermee bezig was. Of al hieraan aan het denken was. Dus dat, ze is echt mee opgegroeid, eigenlijk zo, de 3 jaar. Ze is de kleinste vrouw in mijn leven. Dus ik dacht, ja, dit boek gaat ook zo over vrouw zijn. En dat ik het heel, ja, het hoorde bij haar. Dat waren eigenlijk wel de belangrijkste redenen. En de vorige had ik opgedragen aan onze zoon. En dacht ik, ja, zij krijgt deze. En ze vond het heel grappig, want ze kan nu net haar naam lezen. Dus ik had het boek gekregen en zei, kijk, hier staat je naam. En zei ze, huh? Oh? En dan zag ze dat er meer exemplaren van waren. Want ze denkt dat ik een boek maak en dat er dan 1 is. Maar dan zijn we ergens anders. Hier staat je boek ook, wat raar. En toen ging ze kijken, waren we in de boekwinkel ergens. En zei, hey, hier staat mijn naam ook. Is ook voor mij. Is ook voor mij. En dan nog een, hè? Hier staat hij ook in. Dus nee, ze was stom verbaasd dat hij in alle boeken stond. Nou, ik hoop dat er heel veel boeken voor Lucy komen. Dankjewel, Jaap. Ik vond het een fijn gesprek. Ik ook. Het boek Schemerleven ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Dit programma is ook terug te luisteren als podcast. Abonneert zich vooral via uw favoriete podcast-app. Hierna kunt u luisteren naar Misha. En morgen praat ik met regisseur Frans Bromet over zijn film Het Nieuwe Soestdijk, die op het Nederlands Filmfestival in première gaat. Ik wens u nog een mooie nacht. Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.